राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 1 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सुरासी। तो ये परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, जगत के साथ हमारा संबंध है नहीं। भगवान के अंश सब जितने हैं, जो जो प्राणी है, स्थावर है, जंगम है, जलचर है, तलचर है, नभचर है, सब परमात्मा के अंश है। सम मम प्रिय सम मम उपजाई, हम परमात्मा के हैं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। संसार में तो संबंध लिया है, आए है, थोड़ा दिन रहने वाला है, ये टिकने वाला नहीं है। क्यों है नहीं वास्तव में? अपनी गलती होती है कि संसार के संबंध को ही नित्य संबंध मान लिया, पक्का संबंध मान लिया, सच्चा संबंध मान लिया, ये गलती हुई है। शरीर के साथ संबंध भी हमारा बिल्कुल अलग हो रहा संबंध। जन्म के बाद अब तक ऐसे अलग ही हो रहे हैं, अब भी अलग हो रहे हैं। अभी मैं आकर बैठा, उस समय जितना शरीर के साथ हमारा संबंध था उतना अब नहीं है। 3 मिनट हुए, 3 मिनट संबंध, अभी मौत नजीक आ गई, इसे संबंध विच्छेद हो रहा है। 3 मिनट में अभी अभी विच्छेद हुआ, अरे हो रहा है, 4th मिनट में हो रहा है। तो इस संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। हमारी बहुत बड़ी से बड़ी भूल यही है कि जो शरीर के संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, और जो अपना संबंध है परमात्मा के साथ उसको भूल गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती ये है खास। जितने भजन स्मरण करना, जप करना, साधन करना, उस साधन के द्वारा इस बात को ठीक समझना है, संसार के साथ संबंध नहीं है। आपने काफी आदमियों को देखा होगा, 500, 700, 1000, 2000 वर्षों का देखा, कोई मौत के भूल में रह गया हो, कहीं खोड़ा कचोड़ा में पड़ा नहीं रहता, तो इसे संबंध विच्छेद हो रहा है। तो ये संबंध विच्छेद हुआ तो उससे संबंध रखते हैं तो दुखी बनना पड़ेगा भाई। संबंध न रखते हैं, संबंध रहेगा नहीं तो रोना ही पड़ेगा, और क्या करोगे? उपाय कोई है नहीं। पहले से अंत भी तो तजेंगे पामर, तुम तजे अब ही तय, अंत में भी सब छोड़ेगा ही, तो अब से ही छोड़ दे मन से। अब से भगवान नारायण ब्रजराज को सौंप बह गई कर पैसा, जैसे मेरा मैंने कहा मेरे तबियोध गोपाल दूसरा कोई, उसे अभी पहचान को फिर मौत रहेगी। संसार के साथ संबंध रखो केवल संसार की सेवा का, यानी सेवा करना है तन से मन से वचन से धन से, सबकी सेवा करना है। जो संबंधी है कुटुंब भी अपने पास, उनकी सेवा करना है। सेवा करना का इतना ही संबंध है हमारा, इसे लेने का संबंध नहीं, ये लेने के देने का संबंध है। फिर रोना नहीं पड़ेगा, सभी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, किसी को जो सामने कुटुंबी है उनके, अगर उनसे आराम चाहो मत, ये अटकल है खास। अपनी सेवा कर दे तो उनकी भलाई है, न कर दे तो बहुत अच्छे है। अपने उनका सेवा करो, उनका भला करो, उनका कल्याण करो, और अपना पर रखो केवल परमात्मा के साथ, क्योंकि अपना पर परमात्मा के साथ ही है, और उसका तो अपना है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। संसार शरीर के साथ अपना संबंध है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, था भी नहीं। परमात्मा संबंध था, परमात्मा संबंध है, परमात्मा संबंध रहेगा, वो अलग हो सकता ही नहीं। अपनी दूर ये करो, शिक्षा दो छोटे बच्चों को, सोते में रखो, हित करो, उनको सुख पहुंचाओ। जैसे प्याऊ पर आदमी बैठा है, जो आवे उनको भी ठंडा पानी पी लो, खाना हो तो भुजिया घूंगड़ा पर आए थोड़ा थोड़ा खा लो, बैठो समय जाओ जाओ सर्दी ठंडा। इस तरह का संबंध संसार के साथ रखे, निहाल हो जाएगा संसार, नाराज कोई नहीं होगा। क्यों सेवा करते हैं, नाराज क्यों होगा। यथार्थ से जाए लेना चाहे तो नाराज होगा। तो संसार का संबंध केवल संसार की सेवा के लिए है, और भगवान का संबंध हमारे तो भगवान हमारे है और हमारे लिए है, संसार हमारे लिए नहीं है। संसार के लिए आप हैं, आपके लिए संसार नहीं है। क्यों, आप वो चेतन, ये जन आपके लिए क्या होगा, आपके लिए तो चेतन होगा, वो ही होगा। शरीर है, संसार ही एक है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रसरी अधम शरीरा, पंच होते हैं सब संसार। जिस धातु से बना है उसी धातु से शरीर बने है, जिससे शरीर बने उसे सब संसार बना है। तो शरीर और संसार की एकता, और परमात्मा और हमारी एकता। संसार में व्यापक वो परमात्मा, शरीर में हमारी आत्मा, आत्मा परमात्मा एक है, शरीर संसार एक है। खास बात है ये, शरीर के साथ संबंध केवल सेवा करने के लिए, और कोई मतलब नहीं। जैसे गांव में शहर में रोग व्याप्त हो गया तो डॉक्टरों का हल्का होता है, कभी इतनी दूर में हल्का हमारा है, इसमें इलाज हम करेंगे। वो हमारा कह रहा था, हमारे किस पर सेवा करने के वास्ते, हमारा इन्हें गांव में सेवा मैं करूँ, उस गांव में तुम करो, उसमें तुम करो, तो अपना अपना अधिकार है, हल्का है, उस हल्के में काम करो, ऐसे अपना अपना कुटुम्ब है उनकी सेवा करो, दूसरों को मौका दूसरों भी करो। पहला नंबर तो उस पास में है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजा, ये खास है, इनकी सेवा पहले करो। इसी बात जो कुटुम्बियों करो, जितना जितना दर्जी अपने उनकी सेवा जाते करो, और सेवा की आशा मत रखो, भी सेवा करेंगे ही है। सेवा की आशा करना है, सेवा लेना है, सेवा लेना भी सेवा है, सेवा की आशा रखना भी लेना है। लेने में पता नहीं पता रहे, संसार को लिया जाए, संसार को समुद्र कहा, जल में खड़े होकर इसी तरह को लौटे तो डूब जाओगे, यात्रा लौटे मात्र उतर जाओ। तो लेने की इच्छा संसार न रखो, सेवा की इच्छा रखो। लेना देना दोनों करते हैं ना, और ये वो दुकान बंद नहीं होगी, वो तो चलो गया गाड़ी। पशु पक्षी आदि के लेते हैं देते हैं, मन लेता है देता है, ये बंधन है। और साधक कौन होता है, जो परमात्मा की प्रवृत्ति साधन करना चाहता है, वो लेना बंद कर दे, लेना शुरू कर दे, फिर साधन से भजन से शुरू, वो ठीक रहता आ गया। लेना तो शुरू कर दे, लेना कर दे बंद, कहते रोटी नहीं खावे नहीं, जल भी न पिए, कपड़ा भी नहीं पहने, मकान में भी न रहे उनकी राजी के लिए। स्त्री है रसोई बढ़ा दे, नहीं लेने से उसको दुख होगा, इस बार रोटी खा ले। लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, आज करते लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए। दान दो अपने घर ब्राह्मण को दो, तो भी देंगे तो वो भी हमारे ब्राह्मण को, हम भी उन घर ब्राह्मण को दो, ये हमारे ब्राह्मण को देगा। देना भी लेना, लेना भी देना, इस तरह मन का हेतु है। अब देना भी देने के लिए, लेना भी देने के लिए, दूसरी प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए, तो वो निहाल हो जाओगे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, तो ये डूबने का बाबा है, ये थोड़ा सा बदलना है। एक संत थे, उनके पास एक सत्संग जाता, कहता महाराज जीव का कल्याण कैसे उद्धार करेंगे, भजन करो भगवान में लगो। कई बार कहते एक दिन महाराज सच्ची बात बताओ उद्धार कैसे हो। तो महाराज खड़े हो गया, वो भी खड़ा हो गया। नदी बहती थी, उस नदी के पास करके चलने लगे, नदी निकलिया किनारे। तो संत बड़े सिद्ध थे, तो एक मगरमच्छ का रूप धारण किया, मगरमच्छ जो बैठ गया पानी के सामने, और पानी से प्रवाह है वो आ रहा था मुंह में। तो संतों को देख करके बोला कि महाराज मैं प्यासे मर रहा हूं, प्यासे मर रहा हूं। तो पास में सत्संग था, कह भाई देखे प्यासा मर रहा है, तुम्हारा पानी का प्रवाह तो मुख में आ रहा है, फिर प्यासा कैसे मर रहा है। तो उसने यूं उस बताया कि वो नीचे जो पानी है तो उसमें एक छेद है, तो गले का छेद हो रहेगा ऊंचा, और वो छेद रहेगा नीचा, तो पानी उसे नीचे भी चला जावे तो गले में जावे नहीं, और गले में नहीं जाए तो पेट में कैसे जावे, पेट में न जावे तो प्यास कैसे बुझे। तो संतर कहते एक भाई क्या करे, ये प्यासे मर रहा है। उसने कहा क्या किया, अगर मगरमच्छ है डूबने की है नहीं, ये पानी चला जाए नाक में डूब जैसे ये हो जाए, ये हो जाए बस। तो पहले कंठ का सिर आ जाए पीछे ऊपर का हो तो पहले खेत आ जाए, ये बैठा है दुख पा रहे, यू बैठ जाए बस। इस तरह तुम संसार में हो जो यूं बैठे हो ना, यहाँ ये मिले मिले यू नहीं, यू बैठे हो यू देव देरा देरा देरा देरा धने धने दाई धने। तो संतों ने यही उपदेश बताया, लेना करोगे तो उदाहरण तो चल जाएगी इधर, अरे आप रहो कोई लेना, जितना ले गया थे यही रहेगा, शरीर को खिलाओ तो शरीर भी यही रहेगा, धन फिरा करो धन भी यही रहेगा, बड़ी बड़ी तिजोरियां वो यही रहेंगे, बैंक लोकल वो यही रहेगी, ये साथ चलेंगे नहीं, साथ वो हमारा हो चलेगा, हमारा है ही नहीं कैसे चलेगा। संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता, अपना नहीं है। अगर स्वरूप का आनंद हो तो नित्य रहेगा, परमात्मा का आनंद हो परमानंद हो तो नित्य रहेगा, क्यों हमारा है। अब संसार का सुख हमारे कैसे रहेगा, तुम्हारा हमारा है नहीं। इस बार जो संसार से चाह न रखते है यही दरिद्रता है, यही दुख है, मिलेगा कुछ नहीं, बैम था बैम पड़े बैम बैम, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गएगा, तो है कि फिर मिलने की इच्छा न रहे, तो मिल गया मिल गया, फिर मिले फिर मिले। अरे दो दस बीस पचास बजे से तो हुए जाओ लाख मंगेगी, लेकिन जो मिलेगा जो समझते थे हम धनी बन रहे, धनी नहीं दरिद्री बन रहे, सौ हो गया तो पांच सौ चाहिए, हजार चाहिए, हजार हो गए दस हजार चाहिए, दस हजार जो लाख चाहिए, पहले सौ का घटा फिर दो सौ का घटा, दो सौ का घटा हजार हो गया तो दस हजार नौ हजार का घटा, दस हजार हो गए तो नब्बे हजार का घटा लखपति होने में। बैंक तो पड़ता है रुपया बढ़े, रुपया नहीं बढ़ी दरिद्रता बढ़ी है, दरिद्रता अभाव बढ़ा है। अरे इतने भजन करो तो महाराज भाव बढ़ेगा, संसार की तो कोटि एक साथ चलेगी नहीं, अरे भजन की कोटि एक साथ पीछे रहेगी नहीं। अब भजन करने में सब स्वतंत्र, रुपया का इकट्ठा करने में स्वतंत्रता नहीं है, हो जाए साधारण लाख भी हो जाए, कोड़ी भी न हो और ना दिवाया हो जाए, पास वैसे भी नष्ट हो जाए, मैं भजन करने में हानि कभी होती ही नहीं, नुकसान होते ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ होता है, क्यों असली बात है, इसमें नुकसान कैसे हो, नुकसान तो चाहना से होता है, चाहना पड़े रखेगी नहीं, मौज रहेगी हर्द रहेगी हरदम मस्ती रहेगी, दुख संतप होगा ही नहीं। सब लोग कहते हैं जानते हैं, आप भी कहते हो भगत भाई कि सच तो हरि को नाम है, भगवान का नाम सच्चा है, तो सच्चाई दे सच्चाई क्यों नहीं होगा, कहते तो वह सच्चा हरि का नाम है, लेते रुपया रुपया ही रहेगा, भोग यही रहेगा, मकान यही रहेगा, अंत में राम नाम सत्य है बोलते हैं, तो सत्य भी लो भाई, सत्य नहीं ले लेते तो घटा ही लगेगा ना, इस वजह से भगवान मिले हो, स्वतंत्र है, आप हरदम राम राम राम राम करो, कोई बाधा देने वाला नहीं, कोई हंसी देने की उड़ा सकता है कभी, परंतु आप नुकसान करने वाला कोई नहीं, बाधा कोई नहीं। अब आप ही न करो तो क्या किया जाए, मुझे कैसे कराओ। संत महात्मा पुरुष कोई पास आएगा तो उस पर कह देगा, पर करा थोड़ी देगा। आप भी साधु रोटी दे दो, पर भूख दे दोगे क्या? भूख तो खुद की चाहिए, तो आप देना चाहो मिल जाएगा। संसार के आदमी देते, संसार की दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो ऐसे गुरु संसार मात्र को अपना सकते हो, उन्हें शिक्षा दे सकते हो और निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, अभाव मिट जाएगा सर्वथा। सीधी बात है, लोक में परलोक में शास्त्रों में संतों के महात्माओं के वेदों में पुराणों में सब यही बात सच्ची दो। अब बदल करने में औसत स्वतंत्र हो, कोई पराधीन नहीं है। नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, समझो ना धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाओ, ये खजाना साथ चलेगा। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो, वो धनवान है। पांगा मेरे कपूत पशु लाखों करोड़ रुपया है, जात है, जमीन है, पर मृत्यु से काम क्या हुआ? अरब खरब लो दिव्य है, अरे उदयास्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरब खरब धन है, उदयास्त तक राज है, पर मृत्यु में काम क्या है? ना राज कमावेगा ना पैसा कमावेगा, भजन ले लिया वो अपने काम आएगा। संसार के वे तो भाई बंधु पंक्ति भी रहेंगे, राज टैक्स भी लगाएगा, चोर लूट लूटेंगे, डाकू पड़ेगा, डाका पड़ेगा, इस धर्म में डाका पड़े नहीं, चोर नहीं लूटे नहीं, वैसा भी नहीं, पैसा बंद भाई भाई पटवारा होगा, भजन एक कहता ये नहीं करता तो पटवारा थोड़ी होगा। ये तो खास आपने चीज है, तो भगवान याद रखो। अरे भगवान से ये कहो थोड़ी थोड़ी, हे नाथ भूलो नहीं, नाम का जब हरदम करो, ये साधन है वो सब भूले हो। आज भागवत का अंतिम दिन है तो ये बात एक पकड़ लो, आज नाम है वो जरा शुरू कर दो, सेवा से सारी सेवा करना शुरू कर दो, सेवक मौका पर करो, हरदम नाम सर सरेशु कालेशु वहां मनो स्वर युद्ध, सब समय में भगवान का स्मरण करना और काम भी करना, और मन ही मन से ही कहना हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, या नाम जप करो, या भगवान से मांगो, मौज हो जाएगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त मत्सर कान में वह पहुंच जट ही जाए, वेदों में सच्ची बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। राम दड़ी चोरे पड़ी सब कोई खेल हो आए, दावा नहीं सतदा जीते सुने जाए तो ले लो ले लो, नहीं ले तो ही रह जाओगे। जैसे कोई माल है आप व्यापारी हो और सस्ता बहुत मिलता है, फिर बहुत महंगा हो गया तो उसमें 10,000-20,000 कमाए उसको पछताता होता है, लाख कमाए उसे पछताता होता है, अरे ये करोड़पति बन गया है तब माल खरीद लिया, उसमें सस्ता मिलता था, अब महंगा हो गया अब मिलता नहीं, जो ये वजन है अभी सस्ता मिलता है। अरे कीमत होती कलयुग के अनुसार, शत्रु के दिन इतनी कीमत नहीं थी वजन की, सत्य भाषण की इतनी कीमत नहीं थी, आज कीमत ज्यादा है, बहुत कम रह गया सत्य भाषण, भजन करने वाले बहुत कम रह गए, तो इस समय भजन ज्यादा हो सकता है हमारा। अभी माल लेने का समय है, अरे समय बीत जाए पछताता करोगे, कम स्थित किया नहीं, भोजन के समय भजन कर लेते आज निहाल हो जाती, तो अभी भजन का समय है, अभी चेत हो गया, अभी होश आ गया, तो सहते से लग जाओ, सभी सुखारे सुखा हर समय भगवान को याद रखे और भगवान से मांगे ही कि भूलू नहीं, ये नाथ में भूलू नहीं, ये मेरे प्रभु में भूलू नहीं, भगवान की कृपा से याद देता है। जरा मन मोक्षा है माम आश्रित है भगवान का आश्रय तर करो वो ठीक होगा, सदा के लिए नहीं याद हो जाओ, आपका भला हुआ और आपके संग से दूसरों का भला होगा, सच्ची बात है। आप दान पुण्य से इतना भला नहीं कर सकते जितना हम भजन से हैं, आप करके दूसरों को भला कर सकते हो, आपका अंतर शुद्ध निर्मल हो जाएगा तो दूसरों को लाभ भी लाभ होगा, आपको भी लाभ और लाभ सबको लाभ है, सच्ची बात। ये स्वतंत्रता है, धन कमाने में, स्वास्थ्य बढ़ाने में, जमीन जायदाद में स्वतंत्रता है, हाथ की बात नहीं है। इतना राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे सब स्वतंत्र है। और लड़ाने दूसरे धन कमाना तो धन किसी की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, कोई हुनर करके और तिजोरी खुलेगी वास्तव अलमारी बक्सा खुलेगा तब मिलेगा। रामधड़ी छोड़े घड़ी किसी कब्जा नहीं है, छोड़े घड़ी सब के लिए खुली नरन अरधम निरंतर मौका है भाई, मौका समय चूक फिर का पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखल खेती सूख जब वर्षा क्या है, अभी मौका है, अभी आंखें टिमटिमाती है, धोकड़ी चलती है, श्वास है ठीक है, अरे बंद कब हो जाए कुछ पता नहीं, पेट में बजा धर्मता बजा दिनों का महीनों का वर्षों का सौ सवा सौ वर्षों तक सब वर्ष मौत के लिए खुल ले, आठ ही पौर खुला है मौत का दरवाजा, ऐसा नहीं भी वो समय आ गया इस समय मरेगा नहीं, ऐसा नहीं, इस वास्ते ऐसे खतरे में अपना काम जल्दी बना लो। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भदल लो लिए न पर धन पर मन हर को भेषण कर दिए, सच हृदय से भगवान से को ये नाथ भूलो नहीं, ये नाथ पूरा करो, सच्चे हृदय चलने पर संसार आपके सहायक, आपके बैरी आपके सहायक, आपके मित्र आपके सहायक, आपके उदासीन सहायक, संत महात्मा सहायक, शास्त्र सहायक, भगवान सहायक, सब सहायक, भोग भोग न घर वाले भी सहायता नहीं करते, और ये पदार्थ मेरे लड़ाई भी जाए तुम भी लो हम भी ले भाई, तो छोड़े अपना धन है सबका है, तुझे रघुवर नाम में सबका उगा शीर, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, अपनी है जी हमारे पिता का नाम है तो पिता की वस्तु देगा जन्म सात अधिकार है, सच्चा शीर देव लग जाओ सब सीख हो जाएगा, आप शाम मौका है भाई, आप इतने बैठे हो हरदम सावधान रहो, नाम लेते रहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं कहते रहो तो नाम लेते रहो, अर्जुन याद है जो भगवान की कृपा मानो कि भगवान की कृपा में नाम याद आ गया, सत्संग मिल गया, सत्शास्त्र मिल गया, अच्छा मौका मिल गया तो भगवान की कृपा मानो, वो ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाए, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जैसे लगे रहो भाई, लगे रहो हरदम सबका बढ़ जाएगा, आप सब बढ़ जाएगा, खास पाए एक दुकान शीर की हो, एक दुकान घर की हो, घर की दुकान में जो चारण पैदा हुई थे अपना उसमें रुपया होते चार मिलेगा, रुपया बदल चार मिलेगा, चार नहीं पूरा पूरा अपने को, तो भजन स्वर्ण का घर की दुकान है, संसार काम है वो शीरों की दुकान है, सबकी हिस्सा सेवा मिलेगा, अरे वो मिलेगा बाकी कमावे जितना धन खर्च कर सकते नहीं, साधु सन्यासी विरक्त त्यागी फूटी तू भी है तो तू भी लंगोटी बचेगी मरेगा पहले, इस बात ये संसार का धन तो यही रहेगा और भजन स्मरण साथ चलेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।